โรมบทที่7พี่น้องทั้งหลายท่านไม่รู้หรือข้าพเจ้าพูดกับคนที่รู้ธรรมบัญญัติแล้วว่าธรรมบัญญัตินั้นมีอำนาจเหนือบุคคลก็เฉพาะในขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่เท่านั้นเหมือนสตรีที่แต่งงานแล้วต้องอยู่ในกฎประเพณีการสมรสตราบที่สามียังมีชีวิตอยู่แต่ถ้าสามีถึงแก่กรรมนางก็พ้นจากกฎนั้นฉะนั้นถ้าหญิงนั้นไปเป็นของชายอื่นในเมื่อสามียังมีชีวิตอยู่นางก็ได้ชื่อว่าเป็นหญิงล่วงประเวณีแต่ถ้าสามีตายแล้วนางก็พ้นจากกฎประเพณีการสมรสแม้จะไปเป็นของชายอื่นก็มีผิดประเวณีเช่นนั้นแหละพี่น้องทั้งหลายท่านได้ตายจากธรรมบัญญัติทางพระกายของพระคริสต์เพื่อท่านจะเป็นของผู้อื่นคือของพระองค์ผู้ที่พระเจ้าทรงให้เป็นขึ้นมาจากตายแล้วเพื่อเราจะได้เกิดผลถวายแด่พระเจ้าเมื่อเราดำเนินชีวิตในเนื้อหนังตัณหาชั่วที่ธรรมบัญญัติเราให้เกิดขึ้นนั้นได้ทำให้อวัยวะของเราก่อผลซึ่งนำไปสู่ความตายแต่เดี๋ยวนี้เราได้พ้นจากธรรมบัญญัติคือได้ตายจากธรรมบัญญัติที่เคยผูกมัดเราไว้เพื่อจะได้เป็นทาสแบบใหม่ตามพระวิญญาณไม่ใช่แบบเก่าตามตัวอักษรถ้าอย่างนั้นเราจะว่าอย่างไรจะว่าธรรมบัญญัติคือบาปหรือเปล่าเลยแต่ว่าถ้าไม่มีธรรมบัญญัติแล้วข้าพเจ้าก็คงไม่รู้จักบาปเพราะว่าถ้าธรรมบัญญัติไม่ได้ห้ามว่า อย่าโลภ ข้าพเจ้าก็คงไม่รู้ว่าอะไรคือความโลภแต่ว่าบาปได้ฉวยโอกาสใช้ข้อบัญญัตินั้นทำให้ความโลภทุกอย่างเกิดขึ้นในตัวข้าพเจ้าเพราะว่าถ้าไม่มีธรรมบัญญัติบาปเป็นสิ่งที่ตายแล้วเมื่อก่อนข้าพเจ้าดำรงชีวิตอยู่นอกเหนือธรรมบัญญัติแต่เมื่อบัญญัตินั้นมาบาปก็กลับมีชีวิตและข้าพเจ้าก็ตายบัญญัติซึ่งมีไว้เพื่อชีวิตข้าพเจ้าพบว่านำไปสู่ความตายเพราะว่าบาปได้ฉวยโอกาสใช้บัญญัตินั้นล่อลวงและประหารข้าพเจ้าให้ตายเพราะฉะนั้นธรรมบัญญัติจึงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบัญญัตินั้นก็ศักดิ์สิทธิ์ยุติธรรมและดีงามถ้าเช่นนั้นสิ่งที่ดีกลับทำให้ข้าพเจ้าต้องตายหรือเปล่าเลยบาปต่างหากคือบาปซึ่งอาศัยสิ่งที่ดีนั้นทำให้ข้าพเจ้าต้องตายเพื่อจะให้ปรากฏว่าบาปนั้นเป็นบาปจริงและโดยอาศัยพระบัญญัตินั้นบาปก็ปรากฏว่าชั่วร้ายยิ่งนักเรารู้ว่าธรรมบัญญัตินั้นเป็นเรื่องฝ่ายจิตวิญญาณแต่ว่าข้าพเจ้าเป็นเนื้อหนังถูกขายเป็นทาสให้อยู่ใต้บาปข้าพเจ้าไม่เข้าใจการกระทำของข้าพเจ้าเองเพราะว่าข้าพเจ้าไม่ทำสิ่งที่ข้าพเจ้าปรารถนาที่จะทำแต่กลับทำสิ่งที่ข้าพเจ้าเกลียดชังนั้นถ้าข้าพเจ้าทำสิ่งที่ไม่ปรารถนาจะทำขณะที่ยอมรับว่าธรรมบัญญัตินั้นดีข้าพเจ้าจึงไม่ใช่ผู้ทำแต่ว่าบาปซึ่งอยู่ในตัวข้าพเจ้านั้นเองเป็นผู้ทำด้วยว่าในตัวข้าพเจ้าคือในเนื้อหนังของข้าพเจ้าไม่มีความดีได้อยู่เลยเพราะว่าเจตนาดีข้าพเจ้าก็มีอยู่แต่การดีนั้นไม่สามารถทำได้เลยคือว่าการดีนั้นซึ่งข้าพเจ้าปรารถนาทำก็ไม่ได้ทำแต่การชั่วซึ่งข้าพเจ้าไม่ปรารถนาทำก็ยังทำอยู่ถ้าแม้ข้าพเจ้ายังทำสิ่งซึ่งไม่ปรารถนาจะทำก็ไม่ใช่ตัวข้าพเจ้าเป็นผู้ทำแต่บาปซึ่งอยู่ในตัวข้าพเจ้านั่นเองเป็นผู้ทำดังนั้นข้าพเจ้าจึงพบว่ามีกฎธรรมดาอย่างหนึ่งคือเมื่อไรที่ข้าพเจ้าตั้งใจจะทำความดีก็มักจะเลือกทำชั่วซึ่งอยู่ใกล้ตัวเพราะว่าส่วนลึกในใจของข้าพเจ้านั้นก็ชื่นชมในธรรมบัญญัติของพระเจ้าแต่ข้าพเจ้าเห็นมีกฎอีกอย่างหนึ่งอยู่ในอวัยวะของข้าพเจ้าซึ่งต่อสู้กับกฎแห่งจิตใจของข้าพเจ้าและชักนำให้อยู่ใต้บังคับกฎแห่งบาปซึ่งอยู่ในอวัยวะของข้าพเจ้าโอ้ยข้าพเจ้าเป็นคนน่าสมเพชอะไรเช่นนี้ใครจะช่วยให้พ้นจากร่างกายแห่งความตายนี้ขอบคุณพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราฉะนั้นทางด้านจิตใจข้าพเจ้ารับใช้ธรรมบัญญัติของพระเจ้าแต่ทางฝ่ายเนื้อหนังข้าพเจ้ารับใช้กฎแห่งบาป